Mediolanę 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje jeszcze tylko dziś. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, to program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 22 maja, minęła 9. Serwis Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Komisja do spraw badania rosyjskich wpływów powinna się też zająć hejtem wobec niezależnych sądów, mówi w Trójce sędzia Michał Wawrykiewicz. Poszkodowani sadownicy z Lubelszczyzny dostaną pomoc, najpierw trzeba jednak oszacować straty. Polacy, którzy chcą zagłosować w eurowyborach za granicą, mogą już rejestrować się w komisjach wyborczych, również w USA. Jednym z pierwszych zadań Komisji do spraw badania rosyjskich wpływów powinno być zajęcie się hejtem wobec niezależnych sądów po 2016 roku. Tak mówi bez uników w rozmowie politycznej w Trójce kandydat do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Obywatelskiej, współzałożyciel inicjatywy Wolne Sądy Michał Wawrykiewicz. Zarządzenie o powołaniu Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce wydał wczoraj premier Tusk. Obejmie ona lata 2004-2024. To była sytuacja zupełnie niewyobrażalna w takim demokratycznym państwie prawnym, kiedy urzędnicy Ministerstwa Sprawiedliwości, inspirowani przez najwyższe władze, wyciągali teczki z danymi osobowymi, wrażliwymi, sędziów, szukali kompromatów. Potem pas transmisyjny przez media, tak zwane publiczne, do troli internetowych i tak dalej. No to była sytuacja niesamowita, więc to trzeba zbadać także pod tym kątem, ponieważ pan Schmidt był aktywnym członkiem tej grupy. Tomasz Schmidt, będąc jeszcze sędzią, wyjechał na Białoruś, gdzie zrzekł się urzędu i poprosił o azyl. Prokuratura postawiła mu zarzut szpiegostwa i wydała za nim list gończy. Policja ma już również wniosek prokuratury o ściganie Tomasza Schmidta czerwoną notą Interpolu. Wystawienie tej noty spowoduje, że informacja o poszukiwaniach dotrze do służb 196 państw należących do Interpolu. W organizacji zrzeszone są również Białoruś i Rosja. Najpierw szacowanie strat, potem dopasowanie pomocy dla rolników. Tak ma wyglądać wsparcie rządowe dla sadowników z Lubelszczyzny poszkodowanych przez niedzielne gradobicie. Ucierpiały uprawy w kilku powiatach. Największe szkody grad wyrządził jednak w okolicach Opala Lubelskiego. Sadownicy domagają się doraźnej pomocy, ale także wprowadzenia czytelnego systemu umożliwiającego ubezpieczenie upraw. Problem dotyczy sytuacji, w której rolnicy chcą się ubezpieczyć od tych klęsk, ale nie mogą, tłumaczy wiceprezes Związku Sadowników RP Krzysztof Cybulak. Teraz w tej chwili system ubezpieczeń polega na tym, że państwo dotuje do składek firmom ubezpieczeniowym, firmy ubezpieczeniowe ubezpieczają, z tym, że jeden problem nastąpi, że teraz nie chcą ubezpieczać w ogóle sadowniczych upraw. Ani od przymrozku, ani ogrodu. Chcemy w ogóle całkowicie zmiany systemu ubezpieczeń rolnych. Teraz nie byłoby tych spotkań. Gdybym ja sobie ubezpieczył na jesieni, przyszłyby przymrozki, ktoś bym przyszedł, oszacował wszystko, bym spał, czekał spokojnie na oszacowanie strat. Na te postulaty odpowiada wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. To jest sytuacja, która wymaga pochylenia się, to jest sytuacja, która wymaga z jednej strony wsparcia doraźnego, ale przede wszystkim znalezienia systemowych rozwiązań. Dodajmy, że w wyniku niedzielnego gradobicia ucierpiało kilkaset gospodarstw w kilku powiatach na Lubelszczyźnie. Z Wandalina Łukasz Grabczak, Polskie Radio Lublin. Eksperci alarmują. Poziom szczepień w ramach Narodowego Programu Bezpłatnych Szczepień przeciw wirusowi HPV dla 12- i 13-latków jest niezadowalający. Szczepionki chronią przed rozwojem raka szyjki macicy oraz innych nowotworów wywołanych wirusem HPV, czyli brodawczaka ludzkiego. Joanna Kujawa z Ministerstwa Zdrowia mówi, że planowane jest obniżenie wieku osób uprawnionych do bezpłatnych szczepień w ramach rządowego programu. Aktualnie te podmioty lecznicze, które przystąpiły do realizacji programu i pobrały szczepionki, stanowią 50% punktów, które mogłyby realizować szczepienia. Jest rozważana zmiana wieku, obniżenie wieku dziewcząt i chłopców, które miałyby w ramach programu dostęp do bezpłatnej szczepionki. 1 czerwca minie rok od wprowadzenia bezpłatnych szczepień dla 12- i 13-latków. W krajach, które wprowadziły szczepienia przeciw HPV, liczba zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego spadła nawet o 90%. U kobiet ta szczepionka zmniejsza nawet o 70% ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy. Polacy, którzy chcą zagłosować w eurowyborach za granicą, mogą już rejestrować się w komisjach wyborczych. Głosowanie będzie możliwe w wielu częściach świata, także w Stanach Zjednoczonych. To właśnie tam nasi rodacy poza Europą są najbardziej aktywni. Za oceanem, ze względu na różnicę czasową, głosowanie odbędzie się dzień wcześniej, 8 czerwca. Stanach Zjednoczonych od wschodniego do zachodniego wybrzeża pracować będą 22 komisje wyborcze. Najwięcej tradycyjnie zlokalizowanych jest w aglomeracji chicagowskiej, gdzie amerykańska Polonia za oceanem jest najbardziej liczna. Tam przygotowano 9 lokali wyborczych. Zagłosować będzie można też ponadto m.in. na Florydzie, w Georgii, Nowym Jorku, Waszyngtonie, Pensylwanii, Teksasie, Michigan, Bostonie czy Kalifornii. Polonusi dyskutują, czy mieszkając za oceanem powinno się decydować o losie Polski czy Europy. Zwolennicy tak argumentują swoje działania. Ponieważ urodziłam się w Polsce, Polska będzie zawsze bliższa mi niż inne kraje. Jesteśmy również obywatelami Polski. Spędzamy rocznie kilka miesięcy w Polsce. Wędrowny tryb życia prowadzimy. W związku z czym nie jest nam obojętne, kto wejdzie do parlamentu. Mówią Polonusi z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po dziewiątej, ostatni poranny serwis sportowy, Dariusz Urbanowicz. Judoczka Angelika Szymańska, wicemistrzynią świata. To pierwszy polski finał czempionatu globu od ćwierćwiecza. 25 lat temu o złoto biła się i wygrała Beata Maksymow. A wczoraj judoczka z Włocławka dotarła do finału, wygrywając wszystkie pojedynki przed czasem. W boju o mistrzostwo świata przegrała jednak z Holenderką Joanne van Lieshout. Mówi trenerka Angeliki, wicemistrzyni olimpijska z 1996 roku, Aneta Szczepańska. W finale spotkała się z już odwieczną rywalką jej, Holenderką, bardzo mocną zawodniczką, która jest medalistką też z ostatnich mistrzostw świata. Całą walkę dobrze toczyła, dała się znowu podpuścić Holenderce na swój atak. Holenderka bardzo dobrze kontratakuje, więc to wykorzystała. Cała walka pokazała, że Angelika jest w stanie z nią wygrywać. I na pewno lekcje odrobimy, jak wrócimy już do Polski, troszeczkę ochłonie i będą takie treningi specjalistyczne, techniczno-taktyczne, na których Angelika będzie na pewno do walki z Holenderką podczas Igrzysk Olimpijskich przygotowywana. Przenosimy się na wyspy, gdzie słychać odgłos ulgi kibiców Chelsea. Klub zwolnił trenera Mauricio Pochettino. Dziękuję właścicielowi Chelsea i dyrektorom sportowym za możliwość bycia częścią historii klubowego futbolu. Chelsea ma dobrą pozycję, by się dalej rozwijać zarówno w Premier League, jak i w Europie w nadchodzących latach, skomentował Argentyńczyk w oficjalnym komunikacie, a ta dobra pozycja to szóste miejsce w Premiership. Nie ogłoszono jeszcze, kto miałby go zastąpić. Sprawdzamy, co słychać za oceanem w NBA. Na wschodzie niewiele zabrakło do niespodzianki. Faworyt numer jeden do mistrzostwa Boston Celtics pokonali po dogrywce Indiana Pacers 133 do 128 i w rywalizacji do czterech wygranych objęli prowadzenie 1-0. A dziś o 19:00 pierwszy mecz polskich siatkarzy w Lidze Narodów. Na początek turnieju w Turcji podopieczni trenera Nikoli Grbicia zagrają z USA. W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu oraz burze głównie na zachodzie i południu kraju. Słabe burze możliwe również na północnym wschodzie. W Warszawie też coś wisi w powietrzu. Czuć inną elektrykę, jak mówi obecny ciągle w studiu Dariusz Urbanowicz. Darku, o co chodzi z tą elektryką? No nie wiem, włosy mi się mierzwią na rękach. No to już będę wiedział, jak to jest z elektryką. Temperatury na godzinę 9 następujące. 15 stopni w Zakopanem, 19 w Gdańsku, 20 w Suwałkach, Białymstoku i Gorzowie, 21 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Opolu, Szczecinie, Warszawie i Olsztynie, do 22 we Wrocławiu i Zielonej Górze. Tylko na rękach, Darek, się mierzwią? Na nogach też, ale mam ogolone. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I prawie 9 minut po godzinie 9. Dobrego dnia. W audycji Dobrego Dnia jestem otoczony dziś wspaniałymi kobietami. Monika Suszek audycję przygotowała, Anna Regulska ją realizuje. Ja nazywam się Krzysztof Łoniewski i gramy. Thank you. an alley cat chewing on dead meat in the morning. She'd already rubbed it off. But it's still the same. Jedenaście i pół minuty po godzinie 9. Co przygotowaliśmy na dziś w audycji Dobrego Dnia? No, sprawdzimy niezwykły postęp druku 3D w medycynie. Drukarka stworzona przez naszych naukowców już robi furorę na polskich uczelniach medycznych, drukując implanty czy tkanki. To podobno preludium pomocy nam wszystkim, opowie o tym jeden z twórców rzeczonej drukarki, dr Maciej Tabiszewski. Z doskonale znanym nie tylko kibicom boksu, czy generalnie sztuk walki przemysłowym Saletą porozmawiamy o transplantologii. Jesteśmy po kolejnym biegu po nowe życie z dzielnymi, przedsiębiorczymi kobietami o tym, jak pomóc innym dzielnym kobietom podjąć trudną decyzję o rozstaniu z etatem i przejściu na swoje, a że dzisiaj obchodzimy Dzień Praw Zwierząt, namawiamy Państwa, żeby kontaktować się z nami poprzez nasze media społecznościowe i wysyłać zdjęcia swoich pupili. Tego tematu w audycji Dobrego Dnia też nie zabraknie. I could eat that girl for lunch. Yeah, she dances on my tongue. Tastes like she might be the one. And I could never get enough. I could buy her so much stuff. It's a craving, not a crush. I could eat that girl for lunch. She dances on my tongue. I know it's just a hunch, but she might be the one. Tako Hemingway rapuje, żeby nie wstydzić się, jeżeli ktoś lubi słuchać Billie Eilish. Ja się nie wstydzę, znakomity utwór. Dzisiaj będziemy mówili sporo o naszych pupilach, o naszych zwierzętach. Dziś Dzień Praw Zwierząt. Ja się przyznam szczerze, nawet nie wiem, co mogę powiedzieć o swoim psie, jakie on ma prawa, bo ma generalnie wszystkie. Uwielbiam moją Fifę i ona może ze mną i u mnie wszystko. Co mogą inne zwierzęta naszych redakcyjnych kolegów, na przykład Bodo, Adama Sobieraja, naszego sekretarza redakcji? Posłuchajmy. Jeśli chodzi o psa Boda, to Bodo ma prawo dłużej zatrzymać się przy krzaczku albo gałązce, która dobrze pachnie, i on po prostu musi ją obwąchać i tak poważnie się przy niej zastanowić. Ma też prawo sikać albo na lewą, albo na prawą łapkę, bo czasami on sam nie może się zdecydować. Więc ja też czekam wtedy, żeby miał czas na podjęcie tej decyzji. Myślałem, że Adam jakieś sugestie też przedstawia Bodo. Proszę Państwa, prosimy o kontakt z nami, a właściwie ze mną. krzysztof.loniewski@polskieradio.pl krzysztof.loniewski@polskieradio.pl Jakie prawa mają Wasze zwierzęta? Na pewno szerokie. Chciałabym przez piłkarza 20 po 9 w audycji Dobrego Dnia w Dniu Praw Zwierząt będziemy mówić teraz o bocianach. Moszczanka bocianami stoi. Ta położona u podnóża Gór Opawskich wioska cieszy się takim powodzeniem wśród bocianów, że ostatnio doszło tam do pojedynku o słup, na którym ptaki postanowiły zbudować gniazdo. Mieszkańcy z zainteresowaniem obserwują rozwój sytuacji, a dwoje z nich, zootechnik Jarosław Gerczak oraz jego sąsiadka Wanda Kasprzyszyn, postanowili pomóc bocianom i zadzwonili po pogotowie energetyczne. Spokojnie, bociany nie były traktowane prądem. Była pierwsza para, znalazła się tutaj koło straży, a druga po jakimś czasie, może po dwóch, trzech dniach, zrobiła sobie gniazdo troszeczkę dalej. Zaczęła ten, na każdy myślał, że to może być ta sama para, ale to potem się okazało, że bociany zaczęły się bić między sobą. No i jedna para zrobiła sobie chyba o trzy słupy dalej. Zaczęła sobie wić to gniazdo. To gniazdo koło straży bardzo szybko opada. No to wtedy zaczął interweniować nasz tutaj pan Jarek, prawda, zadzwonił do Tauronu, czy tutaj by nam nie pomogli. Owszem, oni się zgodzili, ale to trwa chyba może już ponad tydzień czasu. Bociany już znalazły sobie, zaczęły sobie gniazdo sobie tutaj robić. Nawet dosyć fajne sobie to zrobili. Czy to wytrzyma? No to zobaczymy. No dzisiaj akurat przyjechał Tauron i widzi pan, jak to zrobili. Oni powiedzieli, że no oni nie mogą ruszać tamtych gniazd. Dzień dobry. A czemu nie montujecie na tamtym, tylko na tym? Bo takie mamy wytyczne. Bo tam, gdzie siedzi się gniazda, montuje się jesienią, a nie jak bocian buduje. Ornitolodzy nas szkolili i dajemy tu, może się przesiądzie, może nie, a jak nie, to jesienią będziemy robili porządek. W tej chwili się nie przepłasza z gniazda, które jest w trakcie. Jarosław Gerczak. Jeżeli chodzi o platformę dla bocianów, która miała zostać zainstalowana już z początkiem maja, bo wtedy już interweniowałem w tej sprawie do pogotowia energetycznego. No stało się tak, że panowie tam przyjechali dopiero teraz z tą instalacją tej platformy. No jestem im za to oczywiście bardzo wdzięczny, no ale okazuje się, że gniazdo jednak jest już na tyle duże, że nie będą tego gniazda mogli ruszyć i są też obawy, że w tym gnieździe mogą się już znajdować jaja. No też mówią przepisy, że gniazdo nie wolno ruszać, jeżeli jest okres lęgowy, no i może wszystko na to wskazywać, no ale jest szansa, że taką platformę bociany jednak dostaną, na co zresztą liczymy, bo jednak jakby nie patrzeć, to powinniśmy tym pięknym, dostojnym ptakom stwarzać dogodne warunki, pomagać im. Ja się zastanawiam, czy jedna platforma wystarczy, bo z tego, co widziałem, to kilka słupów dalej jest gniazdo jednej rodziny, a tutaj na tej piątce instalował się bocian i to gniazdo, szczerze mówiąc, no rozpada się. Powiem szczerze, że historia w ogóle tych bocianów, które postanowiły u nas założyć takie właśnie gniazdo, jest dość ciekawa, dlatego że zauważyliśmy z końcem kwietnia, że przyleciały do nas bociany. No i myśleliśmy, że te bociany po prostu są przelotem i zaraz odlecą, ale nic na to nie wskazywało, ponieważ gniazdo zaczęły wić na słupie z numerem 7, czyli zaraz przy remizie w Moszczance. No i to gniazdo zaczęło fajnie, że tak powiem, się rozrastać, po czym po kilkunastu dniach przyleciał taki, można powiedzieć, intruz nazwanego bociana. No bo tą parę bocianów, które zaczęły to gniazdo fajnie tam już sobie budować, przyleciał bocian, który je stamtąd przegonił. Tak się lały tłukły o to gniazdo, to miejsce, że w końcu postanowiły te bociany, ta pierwsza para odpuścić, po czym przyniosły się o dwa słupy, czy nawet trzy słupy dalej i zaczęły to gniazdo właśnie tam montować. No ale czy tam będzie druga para po sąsiedzku, no to się okaże, bo ten bocian, który to gniazdo odbił tej pierwszej parze, no to cały czas tam pilnuje, siedzi, gdzieś leci i on wraca. No i mam takie przypuszczenie, że on poszukiwać może samicy, bo wszystko na to wskazuje, że jest to samiec. No rzeczywiście wszystko na to wskazuje. Okres lęgowy bocianów trwa od kwietnia do lipca. Polska ma najliczniejszą na świecie populację bocianów. Żyje u nas co piąty przedstawiciel tego gatunku. Liczbę polskich bocianów szacuje się na około 30 tysięcy par. W lipcu tego roku odbędzie się 8. Międzynarodowy Spis Bociana Białego. Odbywa się raz na 10 lat. Od znajomych paralotniarzy wiem, że kapitalnie podobno wygląda szkoła latania młodych bocianów. Oni latają z nimi na podobnych wysokościach. Kabaret jakoby. Pytałem państwa, właściwie prosiłem o kontakt ze mną w sprawie praw zwierząt, bo dzisiaj ten dzień. Pani Anna napisała i zaczęła tak. Ja z innej beczki o tych prawach. Niepokojący jest trend tak zwanego bambinizmu w stosunku do zwierząt, czyli uczłowieczania i traktowania jak dzieci. Zwierzęta należy kochać i szanować, jednak z akceptacją ich zwierzęcej natury i wynikającymi z tego zasadami i granicami. Coraz więcej jest psów z problemami behawioralnymi, przechodzącymi w agresję właśnie z tego powodu. Najpierw psiuś, a potem

RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Super rabaty na produkty objęte promocją. Na przykład laptop Lenovo IdeaPad Slim 3. Procesor AMD Ryzen 3. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1849 zł. A dodatkowo 50 zł za każde wydane 500. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. Promocje jeszcze tylko dziś. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. I teraz, pani Barbaro, trzeba dodać odrobinę... A nie, panie Pascalu, za dużo mi się sypnęło. No to będzie XXL. Jak przeceny w Media Expert. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, rowery elektryczne i hulajnogi elektryczne, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. 30 minut po godzinie 9 minęła właśnie 9.30. Informator ekonomiczny. Zdrzemnąłem się, czas złapać się za bary z ekonomią i Marcin Jagiełowicz. No, myślę, że ta rozmowa pobudzi wielu do refleksji. Maciej Samcik, publicysta, autor bloga Subiektywnie o finansach w studiu. Dzień dobry. Witam ciepło wszystkich. Ceny mieszkań, o ciepło, tak, zdecydowanie. Ceny mieszkań nie odpuszczają, redaktorze. Cały czas rosną w dwucyfrowym tempie. W pierwszym kwartale te z drugiej ręki wzrosły o ponad 20%, a na rynku pierwotnym o 16% rok do roku. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Patrzę na Unię Europejską, a tutaj od trzech kwartałów ceny spadają. Jesteśmy samotną czerwoną wyspą. Czemu tak się dzieje? No oczywiście to jest efekt programu stymulowania popytu na mieszkania, czyli właściwie bezpiecznego kredytu 2%, który spowodował wzrost popytu, a podaż była wtedy ekstremalnie niska, więc pojawiła się taka nierównowaga, która nam wywindowała ceny. Ja bym trochę Państwa pocieszył, te statystyki, one odrobinę przekłamują. Ja nie chcę powiedzieć, że one są źle zrobione metodycznie, tylko one pokazują taką rzeczywistość, troszeczkę nieprawdziwą siłą rzeczy, ponieważ ten wzrost wynika z faktu, że po prostu rynek został wyczyszczony z mieszkań i nie ma co sprzedawać. Na rynku zostały tylko bardzo drogie mieszkania, więc jak się policzy średnią z bardzo drogich mieszkań, no to wychodzi, że tam ta średnia cena poszła w górę. Ale to nie jest tak, że mieszkanie średniej jakości w średniej lokalizacji poszło w górę o 20%, tylko po prostu tego mieszkania już nie ma na rynku. No ale właśnie ta osoba, która teraz chciałaby kupić mieszkanie, z czymś takim się spotka. No znaczy po prostu będzie miała do wyboru tylko bardzo drogie mieszkania w bardzo drogich lokalizacjach, bo będą to wyłącznie luksusowe apartamenty, bo jeszcze nic innego nie zdążyło się wybudować. A zdąży? No myślę, że tak, bo generalnie rynek nieruchomości tak działa, że jak się... On potrzebuje mniej między 6 a 8 kwartałów, żeby się dostosować do nowej sytuacji. To znaczy, jeśli deweloperzy widzą, o, cena idzie w górę, fajnie, tak? No to tak. Najpierw wystawiają do sprzedaży dziury w ziemi, a potem ruszają z budowami. No i teraz właśnie mamy ten moment, tak? Sprzedali wszystko, co mieli, potem sprzedali wszystkie dziury w ziemi, które mieli i teraz zaczęli budować. I myślę, że za jakieś 6-8 kwartałów, może nawet 4, po prostu na rynku będzie dużo mieszkań. Czyli co, na wiosnę, lato 25 roku wtedy będzie taniej? Myślę, że tak. Tak też zresztą mówią analitycy. Natomiast to na pewno nie będzie tak dużo taniej jak na zachodzie, tak, gdzie ceny potrafią spadać o 10-20%, no bo my po prostu mamy strukturalny deficyt mieszkań. Czy my dołożymy dzisiaj jakimś tanim kredytem do pieca, że tak się wyrażę, i zrobimy taki sztuczny trochę popyt? Czy my poczekamy, aż stopy procentowe spadną, to ten popyt i tak przyjdzie. My go po prostu sobie wygenerowaliśmy w złym momencie, ale on i tak by przyszedł. Jak nie teraz, to to za rok, czy byłby może bardziej rozłożony w czasie, może byłby, objąłby może większą i pakiet mieszkań, tak? No jakby jak czegoś brakuje, to i tak będzie drożeć. Natomiast jakby te programy stymulujące tanie kredyty powodują, że to się dzieje nagle i powoduje jakieś radykalne... No właśnie, i mówisz, że bezpieczny kredyt tutaj namieszał, ale za chwilę po raz kolejny rząd weźmie ogromną chochlę i w tym garnku zamiesza, tak przynajmniej wynika z zapowiedzi rządzących, chociaż sprawa tego kolejnego programu dopłat do kredytów jeszcze przesądzona nie jest. Dzisiaj o tym pisze Rzeczpospolita i właściwie dla tych, którzy śledzą wypowiedzi polityków, to nie jest żadne zaskoczenie, bo trwa takie przeciąganie liny między Platformą, która obiecała w kampanii kredyt 0%, a Lewicą, która by chciała rzucić pieniądze na budownictwo tanich mieszkań na wynajem. Miał być kompromis, czyli i ten program dopłat i zastrzyk pieniędzy dla samorządów, ale po roszadach w Ministerstwie Rozwoju chyba ten temat jakoś ostygł. Mówi się, że nie ma już jakoś szczególnie woli ze strony nowego ministra, żeby ten program uruchomić. Nowy minister liczy na to, że stopy procentowe spadną i po prostu kredyty będą tańsze same w sobie, nie będzie trzeba do nich dopłacać. A poza tym zorientowano się w rządzie, że jeśli się zrobi te dwie rzeczy naraz, czyli da tanie kredyty i da pieniądze samorządom, to tanie kredyty spowodują, że mieszkania szybko pójdą w górę. W związku z tym samorządy będą musiały drożej budować i to trochę nie ma sensu. I pewnie myślę, że tu jest ten klincz. Jestem ciekaw, kto tę kołdrę na swoją stronę przeciągnie, a tymczasem patrzę w dane Automoto, 10% potaniały o 10% samochody rok do roku. To jest chyba taki moment, na który żeśmy czekali od kiedy, jeszcze przed, w okolicach pandemii, jak się zaczęły te wszystkie historie z chipami. To jest ten moment, kiedy możemy z drugiej ręki kupić taniej samochód? Wygląda na to, że to może być jeden z lepszych momentów, bo po prostu osoby, które 3 lata temu kupowały samochody czasami po bardzo wysokich cenach, tych samochodów brakowało, teraz je wypuszczają na rynek. Z drugiej strony jest też taka sytuacja, że mamy generalnie mamy coraz większą moc nabywczą naszych pieniędzy znów, więc rośnie popyt na nowe samochody, więc ci, którzy chcą wejść na rynek wtórny, mają troszeczkę trudniej, bo chcą sprzedać swój samochód, bo rośnie popyt na nowe, a na stare czy starsze, no trochę starsze modele już tak szybko nie rośnie. I to powoduje spadek cen. W ostatnim roku ten spadek cen to było między 5 a 10%. Liczba ogłoszeń używanych samochodów, tak? Nie każdy używany samochód może być stary. Ale liczba ogłoszeń używanych samochodów jest dzisiaj o 20% wyższa niż rok temu, więc rzeczywiście widać, że może to być taki dobry moment na zakup używki tak zwanej. A na stare samochody to uwaga, bo przecież mają być strefy, gdzie nie wjedziemy tymi starszymi samochodami. Pokolenie Z na pewno chętnie na takie pomysły przystaje, bo pokolenie Z liczy się ze środowiskiem, tak wynika z najnowszych danych, ale i na rynku pracy rozpycha się i dyktuje warunki. A ja jeszcze spoglądam na pokolenie alfa i czytam wyniki najnowszych badań na Subiektywnie o finansach. To jest to pokolenie, które się urodziło po 2010 roku. I cóż się okazuje? Ponad 80% dzieci w Polsce chce być szefem, mieć swoją firmę. Proszę bardzo. To ambitne pokolenie, takie przedsiębiorcze. Myślę, że to takie naturalne w młodym wieku, że każdy chciałby zarządzać i coś tworzyć. I fajnie, dobrze byłoby, żeby duża część z tych ludzi młodych, jak dorośnie, tej spontanicznej chęci nie zatraciła. Aczkolwiek wydaje mi się, że jednak w polskich warunkach to może być trudne, bo jednak polska gospodarka jest, no to nie jest takie otoczenie, które wspiera innowatorów, ludzi z pomysłami. Nie mamy dużo pieniędzy, które wydajemy na innowacje takie w pierwszej fazie, czyli że ktoś ma właściwie dobry pomysł i niewiele poza tym. Miejmy nadzieję, że dzieci nas teraz nie słuchają, bo straciły wszelką nadzieję słuchając Macieja Samcika. No właśnie, tak coś dzisiaj za bardzo jestem pesymistyczny, ale no, z całą pewnością jest to pokolenie, które ma zupełnie inne cele życiowe, przynajmniej na tym etapie. Znaczy ono jest przede wszystkim, starszaki. Ono jakby już może ten świat analogowy znacznie mniej czuje niż ten świat cyfrowy, w którym jest cały czas zanurzone. No to tak, to ogólnie rzecz biorąc będzie duże wyzwanie na przykład dla branży handlowej, tak? Co sprzedawać, jak mają te sklepy wyglądać, jak mają, jakie jest miejsce e-commerce w tym wszystkim, czyli sprzedaży internetowej. No bardzo duże zmiany nas czekają, zwłaszcza na rynku handlowym. Ale zobacz, że 65% tych dzieci, tak czytam w tym badaniu, to są nawet ośmiolatkowie i przyznają, że już zarobiło w tym roku pieniądze. No, internet daje takie możliwości, to znaczy kiedyś, ja pamiętam, ja byłem właściwie jedynym w mojej grupie studentem pracującym na studiach dziennych. Dzisiaj właściwie wszyscy studenci jakieś pieniądze starają się zarobić i widać, że to schodzi w dół, a internet w tym pomaga, tak? No bo to nawet nie każdy musi być youtuberem, tak? Ale przecież są te wszystkie portale do sprzedawania rzeczy używanych. Naprawdę nie jest... W dobie internetu każdy może zrobić swój mały biznes. No, jest mnóstwo sklepów internetowych, w których w ogóle nie ma żadnego towaru. I to jest strona internetowa i dopiero jak przyjdzie zamówienie, to te sklepy i w hurtowniach zamawiają to, co ludzie w nich zamówili. Także właściwie robić biznes, to dzisiaj mieć stronę internetową i wystarczy. I wystarczy. I głowy są pełne pomysłów, bo czytam, że dzieci na przykład chciałyby takie hełmy. To też z tego badania wynika. Hełmy, które pomagają w koncentracji. Może wśród nich jest już wynalazca takiego hełmu. Ciekawe, czy Krzysztof Łoniewski taki hełm na głowę chciałby włożyć. Natychmiast, jeżeli masz przy sobie, to poproszę. Nie mam, ale mam nadzieję, że kiedyś będzie tak popularny jak kaski, których używamy jadąc na rowerze. Przyjmujemy to zgłoszenie, a mówił do Państwa dzisiaj Maciej Samcik, autor bloga Subiektywnie o Finansach. Dziękujemy Maćku za wizytę w studiu. Dzięki, dobrego dzionka Państwu życzę. I Tobie również. I Informator Ekonomiczny. I smacznej kawusi chciałem powiedzieć. I proszę się ruszyć, ja zawsze dodaję w takim momencie. No, oczywiście. Informator Ekonomiczny wróci jutro po 9:30. Up your head and you won't even 14 minut zostało do godziny 10. To audycja Dobrego Dnia. Dziś Dzień Praw Zwierząt. Prosiłem Państwa o kontakt ze mną. Mój adres mailowy to krzysztof.loniewski@polskieradio.pl. I pan Piotr napisał coś następującego i nieco niepokojącego, nawet bardzo niepokojącego. Dziś Dzień Praw Zwierząt, a w ostatnią sobotę w Gdyni na oczach ludzi z dziećmi strzelano do dzików w Parku Centralnym w Gdyni, 150 metrów od Urzędu Miejskiego. To bulwersujące. No rzeczywiście, Anna Regulska podpowiada, realizująca audycję, że być może to były po prostu strzały z jakimś takim środkiem usypiającym. Oby tak było. Na drugim biegunie mail od pana Jurka. Mój kot nie ma praw, ma obowiązki. Musi budzić się, kiedy otwieram saszetki z karmą. Musi przeszkadzać mi, kiedy czytam książkę. I musi budzić mnie o 5 rano. Minus. Tak ma na imię. Jest cudowny. Pozdrawiam, Jerzy. Złości lata 20. tego zawsze słucha się dobrze. Dobrze słucha się też doktora Macieja Tabiszewskiego, światowej klasy ortopedy, który odwiedzi nas po 11 i będzie opowiadał o drukarkach 3D wykorzystywanych w medycynie. On sam jest jednym ze współautorów takiej drukarki wykorzystywanej na razie na uczelniach medycznych. I teraz zajawimy ten temat. Dziś technologia 3D odgrywa coraz ważniejszą rolę w inżynierii, ale także w medycynie, a jeszcze całkiem niedawno sztuczne narządy i części zapasowe dla człowieka były tylko w sferze science fiction. Jacek Frenzel. Początek druku 3D to lata 80., kiedy skonstruowano pierwsze drukarki, które umożliwiły wydruk przestrzenny drobnych części do domowych sprzętów. Druk 3D jeszcze do niedawna był czymś abstrakcyjnym, wydawałoby się, że zajęciem jedynie dla NASA. Mówi doktor habilitowany nauk medycznych Paweł Rynio, chirurg naczyniowy, kierownik Ośrodka Medycznych Technologii 3D w Szpitalu Uniwersyteckim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Zanim ta technologia przeniknęła do medycyny, minęło jeszcze kilkanaście lat. Stało się to dopiero między rokiem 2005 a 2010. Skonstruowano wówczas drukarki filamentowe 3D, tak zwane FDM-y, które zyskały dużą popularność. Później pojawił się druk żywiczny, SLA, czyli druk w płynie, którego rozwój przypada na okres ostatnich 4-5 lat. Okazało się, że drukarki 3D mogą być przydatne również w medycynie. Pierwszymi pomysłami, jakie były w druku medycznym, były protezy dla osób, które utraciły którąś z kończyn. Mówi Mateusz Boncel, inżynier druku 3D MedPrint. Te protezy stosowane normalnie, nie zawsze ten rozmiar był komfortowy, to były problemy, to zawsze są spersonalizowane produkty, które wymagają dużego doświadczenia i umiejętności przy projektowaniu, żeby to wyszło pod danego pacjenta. I rzeczywiście te protezy się zaczęły bardzo sprawdzać. Jeszcze w momencie, jak weszły w popularność skanery 3D, które pozwalały nam na skanowanie takich kończyn, to już w ogóle ten rynek zakwitł i spowodował, że takie osoby mogą mieć bardzo fajny produkt, który będzie im służyć na lata. Od niedawna ten druk 3D dość mocno nam spowszechniał i stało się to dzięki tak naprawdę pandemii COVID-19, gdzie wielu amatorów zaczęło drukować różne narzędzia, które mogły pomóc w walce właśnie z wirusem. Bowiem technologia ta jest w stanie dostarczyć nam modeli 3D, które są replikami narządów wewnętrznych danego pacjenta. Możemy tworzyć elementy, które mogą być implantowalne w organizmie ludzkim, który pozwala nam na drukowanie elementów takich z materiałów biokompatybilnych, których nasz organizm nie odrzuci, czyli implanty, również zęby. Możemy drukować na tym. Fragmenty kości są też bezproblemowo drukowane, na przykład czaszkę po uszkodzeniach, czy kości żuchwy. Tych elementów jest coraz więcej. To są także narzędzia dla chirurgów i dopiero po tym, jak udało nam się z tych żywicznych stworzyć, tak naprawdę teraz od niedawna udało się pierwsze zrobić próby druku tak zwanych tkanek żywych, czyli tak zwanego bioprintingu. To jest technologia, która jest w etapie rozwoju, więc na razie ten druk żywiczny, druk SLA jest tym najpopularniejszym drukiem stosowanym wszemi wobec, ze względu na to, że materiały, które stosujemy, są w pełni biokompatybilne. Klasycznie druk 3D dotyczy drukowania z polimerów lub metalów. Natomiast biodruk tylko z nazwy jest podobny do tej technologii, dlatego że biodruk nie powstaje w klasycznych pracowniach druku 3D, które służą do wspomagania operacji. Natomiast rzeczywiście w biodruku 3D odbywa się teraz największy postęp i też żywimy największe nadzieje związane z tą technologią, że będziemy w stanie drukować różne narządy do celów regeneracyjnych lub transplantacyjnych. I to już się powoli dzieje i myślę, że jeszcze za naszego życia będziemy świadkami takich przeszczepów do ludzi. Odbywają się aktualnie pierwsze próby na zwierzętach. A ostatnio naukowcom z Izraela udało się wydrukować całe ludzkie serce. Technologia druku 3D w medycynie to skrócenie czasu oczekiwania na leczenie oraz szansa na szybszy powrót do zdrowia. Sprawdzimy to z doktorem Maciejem Tabiszewskim po 11, zaraz godzina 10 i serwis trójki.